tylko do poniedziałku. Zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zgarnij kod. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. Katarzyna Borowiecka. Jest środa, 30 kwietnia, minęła 13. Przed nami serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Agnieszka Drost. Zarzuty, wniosek o areszt i badanie psychiatryczne. Prokuratura zajęła się nożownikiem z Krakowa. To nie był atak hakerski. Resort cyfryzacji zaprzecza doniesieniom medialnym. Jak grillować to warzywa zamiast mięsa w tym serwisie o sposobach na ekomajówkę. 35-letni nożownik z Krakowa usłyszał zarzuty zabójstwa i usiłowania ataku na pielęgniarkę, która próbowała ratować lekarza. Prokuratura wystosowała wniosek o areszt tymczasowy dla podejrzanego. Napastnikiem okazał się funkcjonariusz służby więziennej zatrudniony w Katowicach. Wczoraj wtargnął do gabinetu ortopedy w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie i zadał mu ciosy nożem. Mimo natychmiastowej pomocy ponad 20 osób lekarz zmarł. Nożownik będzie poddany badaniom psychiatrycznym, mówi jej rzeczniczka krakowskiej prokuratury okręgowej Oliwia Bożek-Michalec. Z uwagi na zarówno charakter zdarzenia, jak i też zachowanie pana podejrzanego, na pewno będzie on poddany badaniu przez biegłych lekarzy, psychiatrów, którzy ocenią, czy w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu miał on zdolność do ponoszenia odpowiedzialności karnej za ten czyn. To badanie nie zakończy się na jednorazowym badaniu. Będzie konieczna w tej sprawie obserwacja psychiatryczna. Po wczorajszych wydarzeniach rozpoczęła się dyskusja o dodatkowych zabezpieczeniach szpitali, gdzie może wejść każdy o każdej porze dnia i nocy. Ani bramki, ani inne zabezpieczenia znane z różnych instytucji nie spełnią swojej roli w szpitalach, mówi sekretarz Naczelnej Izby Lekarskiej Grzegorz Wrona. Oczywiście możemy zamontować różnego rodzaju przyciski, jak w bankach, przyciski alarmowe, ale to wszystko jest musztarda po obiedzie, dlatego bo trudno, żebyśmy ten przycisk przyciskali co jakiś czas. Znowu wracam do tej misji lekarskiej, zaufania między lekarzem a pacjentem. Zdaniem Grzegorza Wrony szpitale powinny być otwarte dla wszystkich pacjentów. Wskazał także, że państwo powinno walczyć z rozszerzającym się hejtem. Ministerstwo Cyfryzacji nie potwierdziło informacji części mediów o cyberataku. Między 10 a 11 odnotowano trudności z dostępem do niektórych cyfrowych usług publicznych. Użytkownicy mieli problem m.in. z rozliczeniem podatków, skorzystaniem z aplikacji M-Obywatel czy zarejestrowaniem samochodu. Rzecznik prasowy Ministerstwa Cyfryzacji Marek Georgica powiedział Polskiemu Radiu, że nie był to atak hakerski, a problem został szybko rozwiązany. Możliwość zalogowania się do wybranych usług mogła być chwilowo zakłócona. Obecnie nie odnotowujemy tego typu problemów i to nie wpływa również w żaden sposób na bezpieczeństwo rejestrów państwowych, a w szczególności danych tam zawartych. Informacja o rzekomym ataku hakerskim i braku dostępu do usług cyfrowych spowodowała lawinowy skok logowania się do systemów, a to dodatkowo utrudniło odblokowanie cyfrowych usług. Śnięte ryby zaobserwowano w Zalewie Rybnickim oraz w rzece Rudzie. To przede wszystkim tołpygi, ryby o dużej masie ciała, nawet do kilkudziesięciu kilogramów. Z badań zleconych przez Polski Związek Wędkarski wynika, że śmierć ryb jest wynikiem dużego stresu związanego z zakłóceniem tarła. Jedną z przyczyn może być zmiana temperatury wody w Zalewie Rybnickim spowodowana wyłączeniem części bloków węglowych elektrowni Rybnik. Woda chłodząca turbiny trafiała do akwenu i go podgrzewała. Ryby trafiają także do rzeki Rudy, a następnie wpadają do Odry, mówi Jacek Kluczniok, prezes Stowarzyszenia Aktywnie z Rybnika. Powinno się rozciągnąć sieci poniżej upustu wody i po prostu wyłapać tą śniętą rybę. Niestety ta ryba potem trafia do rzeki Rudy, wisi na gałęziach, na drzewach, które są największą atrakcją tej rzeki. Rozkłada się i niestety roznosi się nieprzyjemny zapach. Rozkładająca się ryba jest produktem organicznym, co sprzyja rozwojowi złotej algi. A od już kilku lat borykamy się z problemem na Odrze właśnie złotej algi. A przy okazji warto wspomnieć, że jeszcze tylko przez godzinę w Warszawie na Placu Pięciu Rogów można podpisać się pod projektem ustawy o nadaniu rzece Odrze osobowości prawnej. O 15:00 ten projekt będzie złożony w Sejmie. Warzywne grille, spacery i bliskość natury to sposoby WWF Polska na ekomajówkę. Organizacja zajmująca się ochroną środowiska zachęca, aby w trakcie wypoczynku pamiętać o przyrodzie. Można to zrobić na przykład zastępując mięso na grillu warzywami, do czego zachęca Julia Dobrzańska z WWF Polska. Może być papryka, może być cukinia, możemy ziemniaki z grilla przygotować. Tych opcji warzywnych jest bardzo, bardzo dużo, więc tutaj starajmy się wybierać też różnorodnie, bo im bardziej różnorodna jest nasza dieta, tym to też jest bardziej korzystne dla środowiska przyrodniczego. WWF zachęca także do korzystania z naczyń wielorazowego użytku, wypoczynku na łonie natury, czy też ograniczenia podróży samochodem i samolotem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Na Podlasiu i w Karpatach słabe opady deszczu. W Ełku dziś 14 stopni, w Gorzowie 20, w Radomiu 21, a w Krośnie i Legnicy 22. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 5 minut po 13. Tu Myśliwiecka 357. Do 15 będziemy z Państwem w składzie Agnieszka Łukasiewicz, Katarzyna Wojtasik i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Phoenix na początek. Consolation Prizes. Started all in early September. When I got given, little became a little older. Goodbye, see my broken heart. Hold on to your teardrops, you got a long way to go. Did you get older doing nothing today? Don't you wanna stop complaining? If one is easier than hard is two, no one knows where you're heading to. Once my private collection always better than you. No consolation prizes. For a long time I never had the chance to try to make it better. My heart is waiting for a new you, and there is no other option on the schedule. Love like I should never die with years. Once you start it can never go backwards. Cause the dark is one and bright is two. No one knows where we're heading to. No matter what it takes, never give up on you. Oh, I want you to change it all. I'm gonna make it better. No consolation prizes. Dobry początek na 30 kwietnia, ten ostatni dzień kwietnia, czyli prawie piątek, mimo że środa. No i właśnie, to taki dziwny dzień. Niektórzy już nie pracują, nawet niektórzy od poniedziałku, niektórzy od jutra, niektórzy wręcz przeciwnie będą przez cały ten przedłużony weekend pracować, ale postaramy się dostosować nastrojem dzisiaj do wszystkich, muzycznie oczywiście, ale także mamy kilka propozycji dla Państwa, które mam nadzieję zainteresują do 15. To, co przygotowaliśmy dzisiaj w audycji Tu Myśliwiecka 357, to oczywiście nasze stałe punkty programu, do których Państwo, mam nadzieję, już się przyzwyczaili i które polubili. Mateusz Adamczyk o 14.30 z cyklem Przysłowie. Dzisiaj o skrótowcach, także takich, które wywołują niekiedy rozbawienie niezamierzone przez twórców nazw, które tworzą te skrótowce. Ewa Mierzejewska z kolei w cyklu Przystanek Świat opowie o magii radia. I na razie pozostawię to w niedopowiedzeniu. Oczywiście będziemy polecać nasze podcasty, ja też będę miała dla Państwa rekomendacje, a jeszcze przed 14 spotkamy się z Grzegorzem Kalinowskim i Jackiem Denelem. Tym razem panowie nie będą opowiadać o swoich książkach, ale o podcaście. Podcaście, który wystartował w zeszłym tygodniu. To jeden z tych podcastów, którymi świętujemy stulecie Polskiego Radia. Ten konkretny nosi tytuł Mapa Zbrodni. I też na razie nic więcej nie powiem. W takich gatunkach należy pilnować suspensu. Wszystko wyjaśni się dziś w audycji Tu Myśliwiecka 357. Ofelia śpiewa naszą dzisiejszą piosenkę dnia, Simsy. Simsy, Ofelia zapowiada swoje nowe wydawnictwo. Ofelia wystąpiła także na Next Feście, festiwalu, któremu Trójka patronowała, który odbył się w tym tygodniu minionym, w ten weekend w Poznaniu. I oczywiście nasze spotkania poznańskie, antenowe i z artystami, i z ich nowymi utworami znajdą Państwo w naszej aplikacji, w podcastach, w zapisanych audycjach. Proszę tam zaglądać. Zastanawiam się, jakie Państwo mają plany na te nadchodzące dni. Wyobrażam sobie, że na przykład a propos tytułu piosenki Ofelii, ktoś mógłby zapytany, co będziesz robił w długi weekend, odpowie, będę grał w grę.

love, I'm in love. Mam nadzieję, że tym utworem dostosowaliśmy się do nastrojów Everything Goes My Way to Metronomy, a wcześniej oczywiście The Beatles i Good Day Sunshine. 20 minut po 13. Z czystym sumieniem. Gdyby Państwo mieli ochotę wybrać się do kina w ten długi weekend, a nie tylko grać w grę, to polecam film, który będzie z jednej strony świetną zabawą, a z drugiej strony w kolejnej warstwie jest namysłem, jest portretem, jest jakimś znakiem zapytania dotyczącym, jakby to powiedzieć, męskości, chyba tak to powiem. I niech Państwa nie zwiedzie tytuł Surfer. W sumie surfowania jest tam dosyć niewiele, ponieważ bohater główny tego filmu, który właśnie przyjeżdża na pewną plażę z takim zamiarem, żeby posurfować, na tę plażę nie może się dostać. Nie będę zdradzała za dużo, jeśli chodzi o fabułę. Irlandzki reżyser Lorcan Finnegan tutaj za kamerą na tym reżyserskim stołku i pokazuje taką rzeczywistość, która spływa upałem, ale niekoniecznie mamy szansę wejść do wody i z tego upału trochę się obmyć. No i w takiej matni znajduje się bohater. Bohater grany przez Nicolasa Cage'a. No i właśnie ten jego surfer, bohater bezimienny, przyjeżdża na plażę, przy której wychowywał się i mieszkał jako dziecko. No i tam właśnie czeka na niego pewna przeszkoda do pokonania i niestety bohater musi zostać na parkingu. Postaram się nie wchodzić za mocno w fabułę, ale przypomnę, że Nicolas Cage, aktor znakomity, znany z chociażby początków kariery z takich filmów jak Ptasiek, czy Pływ Księżyca, czy na przykład Dzikość Serca Davida Lyncha, no miał ten okres aktorskiej posuchy po takim flircie z kinem akcji. Potem się zaczęły jakieś bardzo dziwne decyzje, motywowane prawdopodobnie powodami finansowymi, ale po tym okresie wraca do formy aktorskiej, jednocześnie bezlitośnie sam siebie parodiuje, mam wrażenie. Taki autopastisz w jego wykonaniu to jest coś bardzo smakowitego. I to jest bardzo ciekawa postać. Wśród tych tytułów z ostatnich lat można wymienić na przykład film Nieznośny ciężar wielkiego talentu. Już sam tytuł dużo mówi. Nicolas Cage w tym filmie gra samego siebie. No i gwiazdor grany przez Nicolasa Cage'a nazywa się Nicolas Cage. No i na zaproszenie bezwstydnie bogatego fana przyjeżdża, żeby z tym fanem spędzić czas. No i tam różne rzeczy się zaczynają dziać. Jak można się domyślać, jest film Dream Scenario, w którym bohater grany przez Nicolasa Cage'a śni się ludziom na całym świecie. To też jest piękny rozwój akcji. No i jest bardzo udany horror z zeszłego roku, horror Oza Perkinsa pod tytułem Kot zła. No a Surfer to jest z jednej strony film, w którym gra się bardzo gatunkiem, jeśli za gatunek można uznać kino klasy B, bo to jest właśnie zabawa tymi tropami kina klasy B, a z drugiej strony myślę, że jednak coś niosący również ze sobą namysł nad współczesnym postrzeganiem takiej kategorii, jaką jest męskość. Więcej nie zdradzę, zdradzę jeszcze z radością, że Radek Łatczyk, autor zdjęć do tego filmu, polski operator, który pracował wcześniej między innymi z Leszkiem Dawinem, Janem Komasą, no ale także ma już dosyć pokaźną filmografię zagraniczną. Przyszedł do Trójki, rozmawialiśmy i wkrótce Państwo tę rozmowę nie tylko o surferze, ale także o podejściu do zawodu Państwo usłyszą na naszej antenie. A Surfer Lorcana Finnegana z Nicolasem Cage'em i zdjęciami Radka Łatczuka od 2 maja, czyli od tego najbliższego piątku w kinach. Polecam Państwu ten film, choć będzie to przyjemność z pewnością nieoczywista. 23 minuty po 13. It's Amazing to be Young, Fontaines D.C. To ta niespodzianka z specjalnego wydania ich płyty Romance. Słuchamy z wielką przyjemnością tej piosenki. The cat sat on the mat. Sometimes

stać się nie musi, co oznaczało w słowniku amerykańskiego prezydenta, że ten ukraiński nie chce podporządkować się właśnie władzy, nie chce podporządkować się innym, w tym także, a może przede wszystkim, prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Ludzie w ubraniach. Po trójkowej premierze we wtorek tuż po 23:00 audycja Karoliny Sulej dostępna jest w dowolnym momencie. A wszystko w serwisach streamingowych i na naszej stronie podcasty.polskieradio.pl/trójka/audycje. Jak mówi Karolina Sulej, ludzie w ubraniach to audycja odzieżowo-egzystencjalna. Z różnych perspektyw Karolina i zapraszane przez nią do studia ekspertki i eksperci patrzą na to, co nosimy. Polecamy serdecznie. Nie tylko o podcastach Trójki będziemy dzisiaj mówić, ale to za moment. Na razie Richard Ashcroft, A Song for the Lovers, to była jego pierwsza solowa płyta. In a hotel room, waiting for. A Song for the Lovers, Richard Ashcroft. Ten utwór pochodzi z płyty jego pierwszej solowej, Alone with Everybody, która w czerwcu będzie obchodziła swoje ćwierć wiecze. 23 minuty pozostały do 14. Wracamy do podcastów, ale to już nie będą te nasze trójkowe podcasty, tylko podcasty Polskiego Radia. Tu Myśliwiecka 357. Polskie Radio świętuje w tym roku swoje stulecie i świętuje także, wprowadzając Państwa w świat podcastów, takich, które są niezależne od anten Polskiego Radia. I o jednym z takich podcastów właśnie teraz porozmawiamy. W studiu goście Grzegorz Kalinowski, Jacek Denel. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. No właśnie, nie o książkach tym razem panów, ale o podcaście Mapa Zbrodni. Panie Grzegorzu, to ja pozwolę sobie pana poprosić na początek o wyjaśnienie podtytułu. Podtytuł jest analogowy. Dlatego, że chcemy robić podcast o zbrodniach retro, ale nie zamykać się w tym najbardziej klasycznym fragmencie historii, który określany jest mianem retro, retrokryminału, czyli latach 20., 30., trochę wcześniej, tylko trochę się rozepchnąć na wiek XIX, na lata powojenne, nawet na lata wojenne, bo w czasach wojny nie tylko był heroizm, nie tylko była walka z okupantem, ale były też zbrodnie i to zbrodnie niekoniecznie popełniane przez najeźdźców. No i stąd pomysł, żeby się zamknąć w czasach analogowych, bez telefonów komórkowych, bez maili, bez całej tej cyfrowej komunikacji, która kompletnie zmienia oblicze przestępstw i charakterystykę tego, co dzieje się za plecami ofiar i złoczyńców. Układ jest przynajmniej na razie taki, że to pan zaprasza gości. Nie, rozmowy? My się jakby dogadujemy na takiej naszej giełdzie, jakie są jest tematy, co byśmy chcieli. Zespół, tak, który wymienia się miejscem przy mikrofonie ze względu na to, jaki temat jest poruszany. Panie Jacku, oczywiście pana fascynacja tematyką jest znana ze względu na to, że i z jednej strony twórczość literacka, z drugiej strony także felietony, o których zresztą opowiadał pan stosunkowo niedawno Michałowi Nagasiowi w audycji Tu Myśliwiecka 357. Te felietony wydane w tomie Tajna Warszawa na początku tego roku. To zaproszenie do podcastu z radością przyjęte? Jakoś inaczej, więcej, mocniej da się opowiedzieć o tym w tej formie podcastowej? Nie wiem, pewnie się da, tylko trzeba być specjalistą od podcastów. Ja nie jestem, jestem specjalistą od pisania, jednak się swobodniej czuję w tej formie, którą jednak ćwiczę od jakiegoś czasu, tak. 20 paru lat, więc nie to, że piszę o tajnym detektywie i międzywojennych zbrodniach tak długo, natomiast no oczywiście to jest inne medium i od tego są potrzebni specjaliści. Ja tam jestem dochodzący, przynoszę te swoje historie z tajnego detektywa, no z innej prasy, bo z konieczności robi się kwerendę szeroko. Dla mnie to jest ciekawe, bo ja na przykład nie jestem słuchaczem podcastów. Słucham podcastu męża, czyli podcastu amerykańskiego, no bo wypada, ale jestem raczej wzrokowcem, więc to nie jest moje medium, ale to jest co innego słuchać, a co innego nadawać, w związku z tym myślę, że tutaj jakoś się to sprawdza. Tak, ja słuchałam pierwszego odcinka waszego wspólnego i słucha się tego znakomicie. Historię znałam już właśnie z pierwszego felietonu w Tajnej Warszawie, czyli te historie o zamordowaniu Jakuba Łabędzia, ale do tego, co przez tajnego detektywa zostało opisane w latach 30., chociaż zbrodnia przecież z 1918, tutaj dołożyliście bardzo dużo nowych przestrzeni. Patrząc na pana Grzegorza, również bardzo doceniam powoływanie się na język babci, bo kilka razy się powtarza, moja babcia mówiła tak, moja babcia mówiła tak, więc gdybym mogła zapytać, oczywiście nie zdążymy opowiedzieć tej historii, nie ma takiej potrzeby, bo odsyłamy do podcastu, ale co to jest za historia, gdzie zaczynamy? To jest jednak pierwszy odcinek Mapy Zbrodni. Zaczynamy w klubie dla filatelistów. A no właśnie. Czyli wydaje się, że to jest takie miejsce, gdzie nobliwi panowie, a przynajmniej tacy, którzy wywołują takie emocje jak na grzybobraniu, przychodzą i wymieniają się pocztowymi markami. Chyba, że byłby jakiś błękitny Mauritius, to jeden drugiego może ukatrupić. A tu okazuje się, że klub dla filatelistów wcale nie jest miejscem, giełdą zbieraczy pocztowych marek, tylko jest szulernią, która działa pod patronatem niemieckiego wywiadu i tajnej policji. I też to jest o tyle ciekawe, że dwie osoby w odstępie kilkunastu lat zostają zamordowane w podobnym środowisku, w środowisku szulerów. Obie są bardzo zamożne, bardzo skąpe i obie odjeżdżają spod tej samej kamienicy, chociaż wydaje się, że nie ma żadnego innego powodu, żeby wiązać te dwa przestępstwa. No ale to jest takie fatum ciążące nad tym miejscem. Kamienica stoi na rogu Mokotowskiej i Placu Trzech Krzyży. Więc jest to takie miejsce na mapie, które zresztą dalej istnieje, bo ta akurat kamienica przetrwała, co oczywiście nie jest takie częste. Bardzo często, kiedy rozmawiamy o zbrodniach międzywojennych, mówimy również o przestrzeni, która nie istnieje, tak. Nie tylko o ludziach, którzy umarli. I nie mówię tylko o denatach, ale również o wszystkich świadkach. Ale też taka ta przestrzeń, o której opowiadamy, zupełnie się zmieniła przez II wojnę światową oczywiście, ale również przez powojenne wyburzenia, przez wielkie projekty budowy bloków i tak dalej, i tak dalej. Tak, ja cały czas mam w pamięci felietony z Tajnej Warszawy również, bo jakoś mi się rymuje oczywiście ten podcast z tą książką i tam z kolei z jednej strony nawiązania także do Tajnego Detektywa i to jak znakomity grafik, który przygotowywał tę oprawę graficzną, to przygotowywał, te kolaże wszystkie, a z drugiej strony właśnie ta nieistniejąca Warszawa, chociaż nie tylko Warszawa, bo mapa będzie obejmowała różne miejsca. Już jest drugi odcinek podcastu Mapa Zbrodni i tym razem Poznań. Odcinek poznański, aczkolwiek na ulicę Litewską w Warszawie też zajrzymy i to będzie miało kluczowe znaczenie dla całej sprawy, chociaż to tylko będzie taki krótki przelot przez Warszawę, bo większość wydarzeń będzie się działa przy ulicy Mickiewicza w Poznaniu i tu głównym narratorem będzie Marcel Woźniak, pan doktor Marcel Woźniak, bo Marcel doktoryzował się z Tyrmanda. No i stąd w jednym z odcinków oczywiście zajrzymy do tej Warszawy, która była bliższa Tyrmandowi, czyli Paramonów i jego zbrodnie i sposób, w jaki trafił, no, można nawet powiedzieć, do kanonu kultury, może nie tyle polskiej, co kultury knajacko-warszawsko-podwórkowej jako bohater pieśni o słynnym mordercy. Tak, ja teraz jeszcze przypominam sobie, że przecież w tej historii w pierwszym odcinku pojawia się antybohater o takim przezwisku Blady Józek, który to Blady Józek no, mógłby być bohaterem legend i nie wiem, czy się nie pojawia w jakichś warszawskich legendach taka postać. Warszawskich no to nie, natomiast Wiesław Dymny napisał piosenkę jest na piwnicy pod baranami, tak. 5,5 Bladego Józka. Tutaj jest tylko jeden, ale wystarczy, prawda? Była też piosenka francuska Blady Niko. No ale Niko to nie Józef. Jacek Denel, Grzegorz Kalinowski jeszcze z moment z nami zostaną. Posłuchajmy w takim razie piosenki poznańskiej i potem wrócimy do rozmowy. To zespół Muchy. Jeszcze jedno nawiązanie do Next Festu, który odbył się w ten weekend w Poznaniu pod patronatem Trójki, o czym z radością przypominam, a w studiu o tym również z radością przypominam Jacek Denel, Grzegorz Kalinowski, twórcy czy współtwórcy podcastu Mapa Zbrodni Przestępstwa Analogowego Świata. To jeden z tych podcastów Polskiego Radia, które pojawiły się niedawno. Są już dwa odcinki dostępne. Chciałam panu zapytać o dalsze plany. Panie Jacku, czy coś już można zdradzić z tego, co jeszcze z pana udziałem się pojawi? Ja tam jestem tylko dochodzący. Mamy jakieś poplanowane to rzeczy. Piękne sformułowanie, ale dochodzący pojawia się już drugi raz. Tak, ale to ja decyduję. Po prostu podrzucamy sobie rozmaite pomysły. Też, żeby pokazywać... Jak to nie ja decyduję? Pan wrzuca atrakcyjny temat, my się cieszymy i dokładamy do tego całą resztę z radością. Nie, natomiast fajnie jest o tyle, że niektóre z tych przestępstw się wzajemnie naświetlają. Tak. I one tworzą pewne całostki, czy w obrębie jednego miasta, czy właśnie są z rozmaitych miast, ale opowiadają o podobnych sprawach. I myślę, że to jest coś, co będzie procentowało, że jeśli się łowi dosyć szeroko, to można znaleźć takie ciekawe pary. Myślę, że to jest w ogóle też ciekawe, jeśli chodzi o tego typu opowieści, także w takim właśnie takiej perspektywie historycznej, że oczywiście nawiązujemy do bardzo popularnego nurtu i w podcaście, i w ogóle w działalności chociażby internetowej, czyli True Crime, ale także seriale dokumentalne i bardzo wiele tego typu tytułów powstaje. Natomiast z drugiej strony tutaj mamy także opowieść o danym momencie w historii Polski i nie tylko, o tych właśnie pewnych zależnościach, no i też historię społeczną, historię codzienną, to wszystko tutaj jest. Kto rządził, co wtedy grano, tak, w radiu, na gramofonach, patefonach. Bardzo bogate opowieści, tak. Mówiąc o hazardzie w Warszawie, nie sposób nie wspomnieć o hazardzie w Sopocie, w Sopot, i nie zastanowić się, ilu było samobójców, a ile nieszczęśliwych wypadków i co się tak naprawdę działo w Alei Samobójców i na Molo. Kolejny odcinek, który nagrywaliśmy, to były zbrodnie okultystów i satanistów. Prawdziwe lub nieprawdziwe, ale to się zobaczy. Natomiast na pewno prawdziwy był taki szał i mania satanistyczno-okultystyczna w prasie lat 30. głównie, wczesnych latach 30. No i tutaj Mimo, że nie było kapel, speed, death i metalowych, nie było. A jednak był rynek. Nie było na kogo zrzucać odpowiedzialności za deprawowanie. Oczywiście na Żydów przede wszystkim, ale skoro akurat niektóre tytuły prasowe nie chciały na Żydów, no to szukały innych możliwości i sataniści byli bardzo dobrzy. Rozumiem, tak. To Żydowska kapela death metalowa przed wojną to byłoby coś, na co czekaliby chłopcy z ONR. Czyli się okazuje, że Satanic Panic wcześniej była w Polsce niż w Stanach. Chcę jeszcze przypomnieć, że oprócz naszej dwójki, oprócz doktora Marcela Nowaka, ja podkreślam doktora Marcela, bo teraz sami doktorzy są. To teraz są sami doktorzy, mamy kampanię wyborczą, w której jest wyścig doktorów. Więc nie idźmy tą drogą, panie Grzegorzu. No dobrze, nie idźmy tą drogą. Monika Piątkowska, no właśnie, autorka fantastycznej monografii o przedwojennym półświatku, zbrodniach, kasiarzach, Grandesach, też liczymy bardzo mocno na jej wkład, i Bartosz Paluszkiewicz, człowiek, który sprawi, że po tych programach, może po pierwszym nie, ale będziemy chodzili trochę głodni, bo Bartosz jest specjalistą od przedwojennej kuchni, szynków, restauracji, lokali, ale w pierwszym spotkaniu zaskoczył nas rozmową o Herr Kalcie i Mr. Braunie, parze katów przedwojennych, oficjalnych, o ich ciężkiej, odpowiedzialnej pracy, a także o osobnikach, których wysyłali na tamten świat. Dość mrożąca w krew w żyłach opowieść. Warto jeszcze wspomnieć, że pojawia się jeszcze jeden głos w tych odcinkach, to znaczy głos, który jest głosem w pewnym sensie z przeszłości, to znaczy cytuję informacje prasowe, które opowiadają o wydarzeniach, o których wy mówicie także. Tak, bo archiwum Polskiego Radia jest bogate i biedne zarazem, bo im dalej w las, tym więcej drzew, ale na początku jest ich naprawdę niewiele. Trudno znaleźć cokolwiek sprzed wojny. Stąd musimy ten głos przedwojenny, radiowy preparować i Maciek Walecki jest w tym mistrzem. Dołączy jeszcze jeden głos. Andrzej Szozda będzie czytał headliny sprzed lat. Będzie nas wprowadzał i wyprowadzał z programu. Mapa zbrodni przestępstwa analogowego świata to podcast, na który dzisiaj zapraszamy. Grzegorz Kalinowski, Jacek Denel. Dziękuję bardzo za to spotkanie w audycji Tu Myśliwiecka 357. No i odsyłam Państwa na stronę podcasty.polskierady.pl. Dziękuję. Dziękuję. My God, I'm so lonely, so I open the window to hear sounds of people, to hear sounds of people. Venus, planet of love, was destroyed by global warming. Did its people want too much to? Did its Micki i Nobody, tą piosenką mam wrażenie wpisuje się w nastrój wiosenny i nastrój końca kwietnia. Nie wiem na ile podcast o zbrodni wpisuje się, ale polecam. Jestem w trakcie słuchania drugiego odcinka podcasty.polskieradio.pl. Kilka zupełnie nowych propozycji podcastowych tam Państwo znajdą od Polskiego Radia. Autopromocja. Tym wydarzeniem będzie żyła cała piłkarska Europa. 28 maja, finał Ligi Konferencji UEFA 2025. Mecz odbędzie się we Wrocławiu, a dla słuchaczek i słuchaczy Trójki mamy bilety. Zapraszamy do udziału w konkursie. Najbliższa szansa w piątek w porannym wydaniu zapraszamy do Trójki między 6 a 9. Do usłyszenia i powodzenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Halo, biuro obsługi? Jum jest komu w górach. Swagier nad morzem. I czemu w takim samiutkim sklepiku ja płacę inaczej, a swagier inaczej? Sprawdziliśmy różne regiony Polski. Kupiliśmy 15 przykładowych produktów w 10 Lidlach i 10 Biedronkach. W różnych Biedronkach zapłaciliśmy różne kwoty. Różnice wynosiły nawet ponad 25 zł. A w każdym Lidlu ceny kupionych produktów były takie same i niższe niż w Biedronce. Szczegóły, adresy sklepów i listę produktów wraz z wartościami koszyków znajdziesz na Lidl.pl/koszyk. Marian. Co? Turbo. Gdzie? W Media Expert. No to lecę, Barbara. Turbo wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralko-suszarka LG. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. I tylko dziś powerbank aż 20 tysięcy mAh w super cenie za 39 zł. Media Expert. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Skoczysz do Carrefoura? Tak, bo majówka wzywa. Już czuć grilla, bo węgiel drzewny lub brykiet marki Carrefour 2 kg w promocji 1 plus 1 za grosz. 8 zł za opakowanie przy zakupie 2. Oferta ważna do 2 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99. Gdy w trasie dopada mnie apetyt wielki, wpadam do Wild Bean Cafe na BP na zacnie wielkiego hot doga z selekcji Makłowicz. A teraz drugi hot dog tańszy lub w tej samej cenie, aż 50% taniej. Szczegóły na bp.pl. Z okazji urodzin Auchan wszystkiego naj na grilla. Dla rabatowiczów, oszczędnickich i dla was wszystkich. Przy zakupie kiełbasy podwawelskiej z szynki lub kaszanki grillowej olewnik 400 gramów, drugie opakowanie dostaniesz za złotówkę. A przy zakupie dowolnego ketchupu 20% ceny wróci na twoją kartę skarbonka. Przyjdź do Auchan i upoluj swoje najokazje na grilla. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. Oferta obowiązuje od 30 kwietnia do 7 maja. Szczegóły na auchan.pl. Szukasz wyjątkowego prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy same trafione pomysły. Na przykład Samsung Galaxy A36 z dużym wyświetlaczem 6,7 cala Super AMOLED Full HD+. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1449. Teraz za 1399 zł. Zrób dziecku prezent, którego nie zapomnij.